Teraz w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. MediaMarkt.pl. W Lidlu mamy tyle rodzajów pieczywa, że każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie. Cieplutkie bagietki, chrupiący chleb drwalski, żytni chleb na zakwasie, pachnące kajzerki, delikatne, maślane kruasanty i wiele, wiele innych rodzajów wyjątkowego pieczywa. Dla każdego jego ulubione, chrupiące z pieca. Zimowa wyprzedaż w sklepach kosmetycznych Hebe. Odwiedź Hebe i sprawdź atrakcyjne rabaty aż do minus 70%. Oferta ważna do końca stycznia. Hebe. Kobiecy sposób na udane zakupy. Niestety słuchę płabomęt. Słucham? Trzepła moment. Powtórz. Bacić Anna. Coś chyba niedokładnie. To nie? Aha, jeszcze raz. Niescy słucze pła moment. Nie wszy. Scy. Słu. Ha. Cze. Pła. Co. Abo. Na. Ment. Rozumiem. Tak by wyglądało radio, gdybyśmy my mówili tak, jak ludzie płacą. Dokładnie, ale tak nie zrobimy. Pamiętaj o nas. Opłacając abonament radiowo-telewizyjny między 2 a 25 stycznia za cały rok z góry zapłacisz o 10% mniej. To dla ciebie staramy się być coraz lepsi. Dziękujemy, że jesteś z nami. Więcej informacji na temat stawek i promocji pod numerem infolinii Poczty Polskiej 43 842 06 06 oraz na placeabonament.pl. Od 2 stycznia wielka wyprzedaż w Media Expert. Wymień swój stary telewizor na nowy telewizor smart, taniej nawet o 1000 zł. Media Proszę Państwa, czas na prognozę. Będzie spadać, to pewne. Przewiduje się wyjątkowe spadki cen w hipermarketach Carrefour. Nadchodzi wyprzedażowy boom! Od 2 do 12 stycznia ceny setek produktów, na przykład tekstyliów i kosmetyków, niższe aż do 70%. Zaleca się błyskawiczne zakupy. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 3 stycznia, jest 14. Beniamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Lekarze z Pomorza zdecydowali, że nie będzie kolejnych rozmów z Ministerstwem Zdrowia. Czy Polska złamała sankcje ONZ? Chodzi o zatrudnienie pracowników z Korei Północnej przy budowie stadionów. Groźne pożary w rejonie Adelaide na południu Australii. Władze apelują do 40 tysięcy ludzi, by jak najszybciej opuścili swoje domy. Nie będzie dalszych negocjacji z Ministerstwem Zdrowia. Tak w Gdańsku zdecydowali dziś przedstawiciele pomorskich przychodni zrzeszonych w porozumieniu zielonogórskim. Chodzi oczywiście o tych, którzy nie podpisali umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Lekarze chcą poprosić księży w parafiach o pomoc w informowaniu pacjentów o przyczynach sporu z ministerstwem. Ich list miałby zostać odczytany jutro w kościołach. Szefowie przychodni twierdzą, że resort nie ma odpowiednich środków na finansowanie leczenia pacjentów. W województwie pomorskim zamkniętych od wczoraj jest 1/4 gabinetów. Najgorsza sytuacja jest powiatach bytowskim i wejherowskim. Spór lekarzy z porozumienia zielonogórskiego z Ministerstwem Zdrowia jest bulwersujący, tak zgodnie oceniają politycy. Różnią się natomiast co do oceny źródła tego konfliktu. W śniadaniu w Trójce minister administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki z Platformy mówił, że lekarze próbują wymusić spełnienie swoich żądań. Właśnie lekarze z porozumienia zielonogórskiego szantażują niejako tym zdrowiem pacjentów, czyli to zamykanie gabinetów jest dowodem na to, że coś tu jest nie tak. Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak jest zdziwiony, że ani premier Ewa Kopacz, ani prezydent nie reagują na ten kryzys. Stąd się bierze cały problem, że lekarze zostali zamienieni w przedsiębiorców. Interwencja ze strony premier, tak, ale zmiana systemowa. Doradca prezydenta profesor Tomasz Nałęcz przekonywał, że wszystko rozbija się o pieniądze. Pani premier, tych miliardów złotych ekstra skądś nie weźmie, żeby doprowadzić tego porozumienia. Trzeba się porozumieć w ramach tych realiów. Warto jest pamiętać, że no cierpią na tym pacjenci. Wczoraj w całym kraju chorych nie przyjmowało około 20% lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, którzy nie podpisali aneksów umów na 2015 rok. PKP czeka na informacje od producenta i naprawienie usterki. Dziś rano doszło do awarii Pendolino jadącego z Krakowa do Warszawy, w którym prawdopodobnie zepsuł się system hamowania. Maszynista zauważył usterkę kilka minut po wyjeździe ze stacji Kraków Główne. Zapadła decyzja, że skład dalej nie pojedzie i pasażerowie musieli czekać na rezerwowy pociąg, który przyjechał dopiero po 2 godzinach. W związku z opóźnieniem podróżni mogą starać się o zwrot połowy ceny biletu. Państwa, które zatrudniają robotników z Korei Północnej, mogą naruszać nałożone na ten kraj sankcje ONZ. Tak uważają eksperci z Instytutu zajmującego się analizą sytuacji na Półwyspie Koreańskim. Raport powstał ze względu na coraz większe zaangażowanie robotników z północy w budowę katarskich stadionów na Mundial, ale jeszcze 2 lata temu Koreańczyków z północy zatrudniano również w Polsce. Tomasz Sajewicz. Analitycy Instytutu argumentują, że system wysyłania robotników do pracy poza granice Korei Północnej odgrywa bardzo ważną rolę w omijaniu przez ten kraj sankcji. Większość pieniędzy zarabianych przez północno-koreańskich robotników przejmują władze w Pjongjangu. Pieniądze nie są też transferowane do Korei Północnej poprzez banki, lecz przywożone w walutach w gotówce, co stanowi naruszenie ONZ-owskich sankcji. Szacuje się, że poza granicami Korei Północnej pracuje około 65 tysięcy robotników z tego kraju. Ich liczba co najmniej podwoiła się za rządów Kim Jong-una. Robotnicy z północy budują m.in. stadiony na Mundial 2022 w Katarze. Polska była jedynym krajem Unii Europejskiej wydającym zezwolenia na pracę obywatelom Korei Północnej. W 2012 roku w naszym kraju zezwolono na pracę 509 Koreańczykom z północy, rok wcześniej niespełna połowie mniej. Pożary lasów na południu Australii. Ogień pochłonął już prawie 10 tysięcy hektarów ziemi. Spłonęło kilkadziesiąt domów, kolejne są zagrożone. Ewakuowano mieszkańców 19 miejscowości położonych w pobliżu Adelaide. Lokalne władze apelują, by mieszkańcy nie zwlekali z opuszczaniem swoich domów. Wasze życie jest w niebezpieczeństwie, stwierdził premier Australii Południowej. Ogień rozprzestrzenia się we wszystkich kierunkach w szybkim tempie z powodu suszy i silnego wiatru, który osiąga prędkość do 120 km na godzinę. Strażacy przyznają, że nie mogą zapanować nad pożarem. Zagrożony jest także sąsiedni stan Wiktoria. To był serwis Trójki. Pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Tak będzie do końca dnia. Wszędzie możliwe przelotne opady deszczu, a na wschodzie i południu także deszczu ze śniegiem. Teraz na termometrach w Zakopanem +1, w Olsztynie +2, w Bydgoszczy i Koszalinie 3 stopnie, w Gdańsku, Katowicach i Rzeszowie 4. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby uzbierać na najnowsze technologie, możesz na przykład sprzedać własny samochód. A myśląc technologicznie, skorzystaj z wyprzedaży dziesięciolecia z okazji 10. urodzin Saturna. Dziesiątki tysięcy produktów w obniżonych cenach w sklepach i na saturn.pl. Na przykład telewizor LED 55 cali Samsung Ultra HD, zakrzywiony ekran klasa A za 5299 zł tylko do 6 stycznia. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. I niskie ceny od Lidla. A zaczynamy od polędwicy łososiowej po 2,49 za 100 gramów. Kto chce polędwicę łososiową po 2,49, niech da 2,49. I przechodzimy do następnej okazji. Jest to pyszny serek wiejski po 99 groszy za 200 gramów. Serek po 99 groszy i wszystko sprzedane. Lidl, co tydzień coś nowego. Polędwica łososiowa 2,49, serek wiejski 99 groszy. Od 2 stycznia wielka wyprzedaż w Media Expert. Wymień swoją starą pralkę, lodówkę, zmywarkę na nową, taniej, nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Teraz w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. Pod koniec stycznia przyspieszone wybory parlamentarne w Grecji. Czy zaczynamy kryzys europejski od nowa? W Niemczech coraz większą popularność zdobywa antyislamski ruch Pegida. Czy to rasiści, czy obywatele szczerze zaniepokojeni łamaniem prawa przez muzułmanów? Ciągle nie wiadomo, kto zaatakował serwery firmy Sony. Czy hakerzy rządzą nie tylko światem wirtualnym? Oprócz tego opowiemy o wielkiej budowie kanału nikaraguańskiego, którą jedni uznają za wspaniałą szansę rozwoju, inni za czyste szaleństwo. Proszę pisać dariusz.rosiak@polskieradio.pl. Για το τέλος μάλλον σιβά να φιλιέσαι και να πίνεις στη ζωή μου τέλος. Χάνομαι σ' αγαπώ μωρό μου, μ' έτσι αισθάνομαι. Χάνομαι σ' αγαπώ μωρό μου, μ' έτσι αισθάνομαι. Να φεύγω απ' τη ζωή σου το ρυθμό, για να σου πω ως εδώ για μένα ζω. Φεύγω στα χαμένα, στα χω μαζεμένα, ένα-ένα-ένα. Να σου πω ως εδώ για μένα ζω. Φεύγω στα χαμένα, στα χω μαζεμένα, ένα-ένα. Σ' αγαπώ μωρό μου, μ' έτσι αισθάνομαι. Χάνομαι. Σ' αγαπώ μωρό μου, μ' έτσι αισθάνομαι. Να φεύγω απ' τη ζωή σου το ρυθμό, για να σου πω ως εδώ για μένα ζω. Φεύγω στα χαμένα, στα χω μαζεμένα, ένα-ένα-ένα. Να σου πω ως εδώ για μένα ζω. Φεύγω στα χαμένα, στα χω μαζεμένα, ένα-ένα. Για να σου πω ως εδώ για μένα ζω. Φεύγω στα χαμένα, στα χω μαζεμένα, ένα-ένα-ένα. Να σου πω ως εδώ για μένα ζω. Φεύγω στα χαμένα, στα χω μαζεμένα, ένα-ένα-ένα-ένα. Σ' αγαπώ μωρό μου, μ' έτσι αισθάνομαι. Να φεύγω απ' τη ζωή σου το ρυθμό, για να σου πω ως εδώ για μένα ζω. Φεύγω στα χαμένα, στα χω μαζεμένα, ένα-ένα. Για να σου πω. Pantelis Pantelidis i śpiewał tak: gdy dotykam twojej skóry, to tak jakbym dotykał twojej duszy. Będzie jeszcze więcej greckiej muzyki, więcej greckich emocji w raporcie o stanie świata, bo grecka tragedia wchodzi w kolejną fazę. Nie wiem, który to już akt i nie jest wykluczone, że ten nie będzie ostatnim. 25 stycznia odbędą się przyspieszone wybory parlamentarne. Parlamentowi nie udało się bowiem wybrać prezydenta. Trzy grudniowe podejścia nie powiodły się i zgodnie z konstytucją mamy właśnie taką sytuację, że trzeba było rozpisać nowe wybory. Wybory, w których dużą szansę na zwycięstwo ma partia Syriza, radykalna partia, o której opowiemy za chwilę, prowadzona przez Aleksisa Tsiprasa. A w studio Ryszard Żółtaniecki, były ambasador Polski w Grecji i na Cyprze. Witam pana. Dzień dobry. Od razu, żeby troszeczkę z tych emocji spuścić. To nie jest 2008 rok i to nie jest taka sytuacja, z jaką mieliśmy do czynienia właśnie wówczas, kiedy wydawało się, że Grecja, nie wiem, eksploduje od środka, przestanie istnieć, zostanie przejęta przez Niemcy. To nie. To nie jest ten czas. Tak, ale jest to bezpośrednia kontynuacja tamtego czasu. To nie jest jakieś nowe wydarzenie. To jest ten sam serial, który się powtarza co jakiś czas i najprawdopodobniej będzie się powtarzał. To przypomnijmy, dlaczego Grecja jest w tej gospodarczej, politycznej, społecznej otchłani od tak dawna. Co pana zdaniem jest głównym powodem tego, że ten kraj no już niedługo będzie 10 lat, kiedy 10 nie potrafi wyjść z tej tragicznej sytuacji? Grecja zawsze była w tej samej sytuacji. Tu się nic dramatycznego w samej Grecji nie zdarzyło. Rzecz w tym, że przez dekady od momentu przyjęcia Grecji do struktur europejskich, pamiętajmy, to jeszcze było EWG, Grecja nie spełniała żadnego z tych kryteriów acquis communautaire, które my na przykład musieliśmy spełniać, czy które musiały spełnić inne państwa, inne kraje przyjmowane do strefy euro. Nie jest tak, zarzuca się Grekom fałszowanie statystyk, tą kreatywną buchalterię, ale to było wiadome. Europa o tym wiedziała. Myśmy pisali, ja i moi koledzy wówczas państw członkowskich, że dzieją się rzeczy złe. Tylko Europa ignorowała to, Bruksela to ignorowała, sądząc, że jest to tak mała gospodarka, że te wszystkie dziury, które tam powstają, wynikające, ja nie chciałbym tego nazywać korupcją, z pewnego jakby stylu czy kultury politycznej, która jest oparta na klientelizmie i rozdawnictwie. Tak się zdobywa głosy. Że ten mały organizm gospodarczy, bo to pamiętajmy, to jest cząstka, to jest tam, nie wiem, 2%, nie pamiętam w tej chwili, ile to jest procent produktu brutto Unii Europejskiej. Unii Europejskiej, ale to jest jakiś margines zupełny. Że to się zawsze da zasypać, to się zawsze da przykryć. I w ten sposób znów Unia Europejska dzisiejsza, wcześniej EWG, demoralizowały Grecję, pokrywając finansowo wszystkie te, powiedziałbym, z punktu widzenia logiki gospodarki unijnej, nadużycia. Mówi pan Unia Europejska, jeszcze dodajmy, w tej audycji również opowiemy później jeszcze o Niemcach. Niemcy, Unia Europejska, Bruksela to jedno, a Niemcy to drugie, prawda? Jeśli jest państwo, które na tym kryzysie greckim najwięcej zarobiło, to były Niemcy i to w dalszym ciągu pewnie są. I Grecy to wyczuwają i przy dużych nastrojach antyniemieckich, które sięgają jeszcze czasu wojny, a już na pewno one ożyły w czasie kryzysu jugosłowiańskiego, zostały odnowione. To jest coś takiego, co cały czas pojawia się jako motyw w polityce wewnętrznej greckiej. Ta pretensja, ten żal do Niemców, że to oni są odpowiedzialni za zrujnowanie gospodarki greckiej. I jeszcze na dodatek, oczywiście Niemcy stoją za tym programem cięć. No oczywiście. Cięć, które... No powiedzmy sobie szczerze, doprowadziły do sytuacji, nie chcę powiedzieć katastrofalnej, bo jakieś osiągnięcia są. Ten budżet po raz pierwszy w 2013 roku został zbalansowany, tam nadwyżka nawet miliarda tak, była, prawda? Ale mamy się 1-procentowy wzrost nawet, ale... Mamy 240 miliardów pompowanych w tą gospodarkę. Redaktorze, nie ma, to są niewyobrażalne pieniądze. Porównajmy to z tymi pieniędzmi, które przeznaczone są dla Ukrainy. Przecież to jest w ogóle nieproporcjonalne. Tu są dwie rzeczy. W ten sposób, ratując Grecję, gospodarkę grecką, nie pozwalając jej upaść, nie pozwalając na to, żeby Grecja wyszła ze strefy euro, Europa, w tym głównie Niemcy, ale nie tylko, również Bruksela, ratowały pewien dogmat europejski. Byłby to pewien kryzys i fiasko ideologii, mitu założycielskiego Europy. To jest jeden element. A drugi element jest bardzo prozaiczny. Kiedy Lehman Brothers ogłosili bankructwo, kiedy rozpoczął się ten łańcuch przyczynowo-skutkowy, który sięgnął Europy, kiedy zaczęły się walić finanse europejskie, to rządy podpisywały czeki. To rządy pokrywały tę dziurę, która powstała w budżetach kryzysowych. Banki znalazły się w bardzo trudnej sytuacji. I teraz trzeba było ratować nie tylko system całościowo europejski, ale własne systemy gospodarcze. Kto pożyczał Grekom pieniądze? Niemcy, głównie Niemcy, Francuzi. Więc te pieniądze, te 240 miliardów, które zostały przeznaczone na ten projekt, były w dużej mierze przeznaczone na ratowanie gospodarki europejskiej i ratowanie gospodarek krajowych, niemieckiej i francuskiej. A skutek, jeśli wróćmy do tej poprawy. Skutek społeczny jest taki, że mamy ciągle 25% bezrobocia średnio wśród młodzieży 60. No więc to jest straszne. Że mamy ciągle 1/3 ludzi, tak oceniają statystyki, które żyją na granicy ubóstwa. Ja nie wiem, jak to wygląda w Grecji. Pan zna się lepiej. Mi się zdaje, że zresztą to pan wielokrotnie mówił, że Grecja to jest biedny kraj bogatych ludzi. Ludzi, którzy sobie potrafią doskonale radzić w sytuacjach kryzysowych. Więc te statystyki pewnie nie do końca oddają rzeczywiście sposób życia ludzi. One są mylące, ale to, co jest istotne, pytanie, na które nie ma odpowiedzi, nikt nie chce odpowiedzieć na to pytanie. Zrównoważono finanse publiczne na tyle, na ile to było możliwe. Mamy nawet perspektywę, jest nadwyżka nawet, 1-procentowego wzrostu gospodarczego. Tylko pytanie jest takie, czy uruchomiono gospodarkę grecką? Czego to jest wynik? Czy to jest wynik cięć, a gospodarka nadal jest chora i nadal będzie generowała straty? Żadne społeczeństwo nie wytrzyma tak restrykcyjnej polityki, szczególnie społeczeństwo greckie. Więc trzeba uruchomić gospodarkę. Muszą zacząć ten produkt, zarówno w wymiarze towarowym, jak i usługowym, musi być taki, że po pierwsze można go było sprzedać na zewnątrz i zarobić tyle, żeby się utrzymać. To tak jak gospodarstwo domowe. To jest bardziej złożone, ale niczym się nie różni. A na to pytanie nie mamy odpowiedzi. Przez najbliższe 3 tygodnie Grecy będą się spierać, kto tę odpowiedź posiada w najwyższym stopniu. No i oczywiście partia Syriza, Alexis Tsipras, człowiek, który mówi, że będzie renegocjował zadłużenie Grecji. To jest jedna część zdania, a druga część zdania to jest taka, że nie wychodzimy, nigdzie się nie wybieramy, nie wychodzimy z Unii Europejskiej. A no właśnie, bo te alarmistyczne takie trochę prognozy czy oceny, że Grecja za chwilę, jak zwycięży Syriza, to wyjdzie ze strefy euro, to jest niemożliwe. Grecja sama w sobie nie ma takiego potencjału. Proszę sobie wyobrazić, jak skomplikowana operacja to jest. Zmiana kursów, zmiana w ogóle wszystkich jakby przepływów. Renegocjować trzeba byłoby wszystkie umowy. Grecy tego nie zrobią. To, co obserwujemy, jest rodzajem, kolejną odsłoną perfekcyjnego greckiego targu. To jest naród handlowców czy handlarzy. To jest naród, który umie się targować. Przez lata udowadniał w Brukseli, że potrafi się targować. I teraz targuje się przy pomocy bardzo brutalnych, radykalnych metod. Bo przecież ten kryzys polityczny Grecji, on nie dotyczy kwestii prezydenta. Prezydent jest funkcją ważną, to jest ważna funkcja w Grecji, ale ceremonialna, symboliczna. On nie ma żadnej władzy. Tu chodzi o to, żeby przejąć władzę w parlamencie, zdobyć większość w parlamencie, sformułować rząd i ten rząd, czy jego przedstawiciele rzucą nową kartę na stół w Brukseli. Czyli Tsiprasowi na razie udało się to, że ten kandydat Stavros Dimas, prawda? Tak. Kandydat zarówno rządu greckiego, jak i Komisji Europejskiej, tak, dowiedzieliśmy się bezprecedensowy sposób, prawda? Tak. Że Jean-Claude Juncker nagle ingeruje w wewnętrzne sprawy Grecji i mówi o tym, kto ma wygrać wybory prezydenckie w parlamencie, prawda? Bo taka jest konstytucja grecka. Ale ingeruje, mówiąc jasno, co leży w interesie Komisji Europejskiej. Co nie tylko było Grecy nie go taktem. Nie posłuchali, tak. To nie tylko było nie taktem, to było głupie. Bo tego typu wypowiedź wywołała w Grecji furię. W społeczeństwie greckim. No tak. Grecy mają oni są nadwrażliwi, jeśli idzie o ingerencję z zewnątrz. Oni żyją trochę w takiej filozofii oblężonej twierdzy. Wszyscy są przeciwko nim. Wszyscy są przeciwko Grekom, przeciwko ortodoksji. Jest jakiś generalny spisek przeciwko Grekom. Z udziałem Turków, Amerykanów, Brukseli, Niemców. Watykanu. No, I właśnie to zostało potwierdzone jeszcze. Na dodatek, jak Juncker się odezwał i powiedział, kto ma zostać prezydentem Grecji. Nie zostanie Stavros Dimas, przynajmniej nie w tym rozdaniu. Ale wracając do tego, o czym pan mówił wcześniej. Czyli co, my będziemy mieli sytuację taką, że wygra Syriza i okaże się, że to jest tak jak z wieloma partiami radykalnymi, ona będzie musiała normalnie rządzić krajem? Ależ oczywiście, to nie jest pierwszy przypadek. Andreas Papandreou, ten symbol demokracji greckiej, na początku, tuż po przyjęciu Grecji do wspólnot europejskich, rozpoczyna kampanię wyborczą pod hasłem wyprowadzania Grecji ze struktur europejskich. Po czym, kiedy zdobywa władzę, zachowuje się zupełnie inaczej. Czym innym jest kampania wyborcza, czym innym jest rządzenie. Będziemy mieli do czynienia z bardzo twardymi, brutalnymi negocjacjami i mam takie wrażenie, jakby Europa w tej swojej postaci dzisiejszej była skłonna ustąpić i renegocjować warunki. Te warunki, które zostały przyjęte przez... Aż tak? Myśli pan, że to jest moment, kiedy jeżeli wygra Tsipras, to będzie musiał coś dostać od Brukseli? Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak, bo Brukseli jednak cały czas zależy na spokoju. Jest tyle innych frontów konfrontacji, jest tyle innych problemów wewnętrznych każde z tych państw ma. Zobaczmy, co się dzieje na linii wojna światów, ta wojna islam-zachód. Ona się przeniosła już zdecydowanie do wewnątrz. To już nie jest wojna, która się toczy tylko na środkowym czy Bliskim Wschodzie. Ona się toczy w każdym z państw europejskich. I jeszcze słowo na koniec. Czy... Czego nauczyli się Grecy? Czy oni się w ogóle nauczyli czegoś po tym kryzysie? Czy oni zmienili sposób życia? Czy to jest w dalszym ciągu to samo, co było? To jest społeczeństwo, które jest zorganizowane. Ta kultura polityczna Greków bazuje na klientelizmie. Na tym, że ma być coraz lepiej, że ma być coraz więcej. Kolejne rządy, kolejni politycy, niezależnie od orientacji, czy to był PASOK, czy to była nowa demokracja, utwierdzały Greków w tym przekonaniu. Głosujcie na nas, to my wam coś damy. To jest tak głęboko zakorzenione, że wydaje mi się, że Grecy niewiele się nauczyli. Bardzo niewiele się nauczyli. Że potencjał grecki, który jest gigantyczny, ten kraj ma gigantyczny potencjał, jest całkowicie niewykorzystywany tak długo, jak długo istnieje realna perspektywa wytargowania pieniędzy z zewnątrz. Jedynym ratunkiem dla Greków, dla greckiej gospodarki, myślę w perspektywie dekad, nie lat, to jest pozostawienie Greków samym sobie. I oni sobie poradzą. Tylko muszą być pozostawieni sami sobie. Musi zniknąć perspektywa, że kolejne miliardy będą napływały, bo wtedy cała energia będzie kierowana na to, żeby te miliardy wyszarpnąć z Brukseli, Berlina, Paryża, a nie na tym, żeby uruchomić własną gospodarkę. No tak, ale to nie w ramach Unii Europejskiej. Nie w ramach Unii Europejskiej. Logika Unii Europejskiej jest zupełnie inna, diametralnie inna. Także dosypią Grekom kolejne miliardy albo umorzą im kolejne miliardy. Dziękuję bardzo. Ryszard Żółtaniecki, były ambasador Polski w Grecji i na Cyprze, był naszym gościem. Σ' Ανατολή και σε φεγγάρι σε ζητάω και τα στολίδια μου στο στήθος μου κρεμάω, το μαγικό μου τον καθρέφτη το ρωτάω, αν είμαι πιο όμορφη για σένα που αγαπάω. Αχ, κινδυνεύω, αχ, κινδυνεύω, δεν με μαζεύω, δεν με μαζεύω, σκόρπα μπροστά σου κι όλη γίνομαι δικιά σου. Φωτιές ανάβω, φωτιές ανάβω, και σου χορεύω, και σου χορεύω, και γεύε η νύχτα και για σένα με εξοδεύω. Μύθι σου το πέπλο μου τραβάω κι όλα τα πρέπει μου στη θάλασσα πετάω, καημού στο τέφι μου για χάρη σου βαράω, σου τραγουδάω και τον έρωτα μεθάω. Αχ, κινδυνεύω, αχ, κινδυνεύω, δεν με μαζεύω, δεν με μαζεύω, σκορπά μπροστά σου κι όλη γίνομαι δικιά σου. Φωτιές ανάβω, φωτιές ανάβω, σου χορεύω και σου χορεύω, και γεύτε η νύχτα και για σένα με εξοδεύω. την δίνευω, αχ κινδυνεύω. Δεν με μαζεύω, δεν με μαζεύω. Σκορπά μπροστά σου κι όλοι γίνομαι δικιά σου. Φωτιές ανάβω, φωτιές ανάβω. Και σου χορεύω, και σου χορεύω. Φύγε δε η νύχτα και για σένα με ξοδεύω. Αχ κινδυνεύω, αχ κινδυνεύω. Δεν με μαζεύω, δεν με μαζεύω. Σκορπά μπροστά σου κι όλοι γίνομαι δικιά σου. Φωτιές ανάβω, φωτιές ανάβω. Και σου χορεύω, και σου χορεύω. Και γέρται η νύχτα και για σένα με εξοδεύω. Αχ κινδυνεύω. Μελίνα Ασλανίδου в рапорте о стане świata. W Nikaragui ruszyła najbardziej kontrowersyjna i chyba najbardziej kosztowna inwestycja na świecie. 22 grudnia zainaugurowano budowę kanału nikaraguańskiego. Ta inwestycja ma zmienić oblicze kraju, dać szansę na jego rozwój, ale także z pewnością zmieni krajobraz Nikaragui i to na gorsze. Zagrożone jest między innymi największe jezioro kraju, Nikaragua. Za wszystkim stoi tajemniczy chiński inwestor, wielka polityka i ambicje rządzących. Relacja specjalnie dla raportu o stanie świata Łukasza Karusty z Nikaragui. Wiwatujące tłumy, delegacje z zakładów pracy, partyjne i narodowe flagi i obowiązkowe oklaski w czasie przemówienia prezydenta. 22 grudnia to nie był dzień jak co dzień w Nikaragui. Na głównym placu w Managui oficjalnie zainaugurowano to, co zaczyna dziać się na wybrzeżach, czyli początek wielkiej budowy. Dziś rozpoczynamy coś, co zmieni historię Nikaragui. Pozwoli temu krajowi pójść do przodu tylko z tym rewolucyjnym rządem, rządem Daniela Ortegi. Już tuż po epoce kolonizacji mówiło się o potrzebie stworzenia kanału między Atlantykiem a Pacyfikiem i planowano go właśnie tutaj. Z powodów finansowych, logistycznych i chęci inwestycji Amerykanów w Panamie Nikaragua przegrała, ale marzenie nie umarło, mówi Ricardo López z Sandinistycznego Frontu Wyzwolenia Narodowego, czyli z partii rządzącej. To była wielka idea generała Sandino, jego największy projekt z 1927 roku. Teraz spełniamy jego marzenie. Ale nie wszyscy w Nikaragui myślą o spełnianiu marzeń sprzed lat. Przez kraj przetaczają się protesty. Nie ma miarodajnych badań, jaki procent mieszkańców jest przeciw, ale nie trudno ich spotkać. Na projekcie suchej nitki nie zostawiają też ekolodzy, mówi Euclides Molina z organizacji ekologicznej Sonati. Ten projekt, który nawet nie wiemy, czy jest wykonalny, zdestabilizuje całkowicie nasze środowisko naturalne, wyjątkowy ekosystem Nikaragui. Nie ma takich pieniędzy na świecie, za które można wykupić to, co stracimy. Całą różnorodność naszego środowiska. Przede wszystkim jednak stracimy ogromne zasoby wody. Jezioro praktycznie zniknie. Ale Euclides nie mówi tylko o ptakach i rybach. Jego zdaniem najwięcej stracą ludzie. Całe wioski zostaną przesiedlone. To głównie rdzenni mieszkańcy wybrzeża karaibskiego. Mieszkali tam od czasów prekolumbijskich, a teraz tracą swoje ziemie. To już się dzieje. Jeśli stawiają opór, wkracza wojsko i wyrzuca ich z domu. Szacuje się, że swoje domy i ziemię może stracić około 30 tysięcy osób. I to nie tylko na wybrzeżu. Kilka dni spędziłem na Ometepe, największej wyspie największego jeziora Ameryki Środkowej. I także tutaj ludzie boją się, że będą zmuszeni do przeniesienia się. Kanał ma przebiegać tuż obok wyspy, a wtedy będą tędy przepływać największe statki świata. Zabiorą ziemię i nie zapłacą ani kordoby, z tym się nie możemy zgodzić. A do dziś nie wiemy, ile osób i skąd dokładnie będzie musiało się wynieść. Nie wiem, co będzie z moim domem. Jeśli mi go zabiorą, to gdzie pójdę? Nie będę stawiał oporu tylko, jeśli wskażą mi miejsce, do którego mogę się przenieść. Tak jak i mieszkańcy, tak i eksperci są podzieleni. Zdaniem niektórych to wyrzucanie pieniędzy w błoto i realizacja chorych ambicji polityków. Według innych przestarzały stuletni kanał panamski z małą przepustowością i wysokimi cenami potrzebuje konkurencji. Dzięki kanałowi jest też sporo nadziei na lepszą przyszłość w tym drugim po Haiti najbiedniejszym kraju zachodniej półkuli. Uno de los principales problemas en Nicaragua es... Jeden z największych problemów w Nicaragui to bieda. Wierzę, że ten projekt całkowicie to zmieni. Będzie dużo pracy i przy tym projekcie, i przy 15 innych, bo budowa kanału pociągnie ze sobą wiele innych inwestycji. Más de 15 subprojektów, que van a venir a reforzar también, no es solo el proyecto del Gran Canal. Choć i sam kanał wystarczyłby na zatrudnienie setek tysięcy ludzi. Były korespondent hiszpańskiego El País z Ameryki Środkowej, Jorge dos Santos, nie wierzy jednak w piękny sen i wyciągnięcie z biedy Nicaraguańczyków. Chińczycy będą przez 50 lat mieli kanał na własność. Przywiozą swoje maszyny i pracowników. Nicaraguańczycy nie znają się na takiej pracy. Nie mamy inżynierów. Myślę, że to, co możemy robić, to noszenie kamieni i kopanie łopatami. Już teraz samoloty lądujące w Managui są pełne Chińczyków. To będzie praca głównie dla nich. Jorge początkowo był entuzjastą kanału. Stopniowo zmienia jednak zdanie. Głównie dlatego, że rząd uprawia propagandę i nie ma żadnych rzetelnych informacji o kanale. Robią to bez zgody ludzi. Nie było żadnego referendum czy nawet badania opinii publicznej. Przecież chociaż w teorii jesteśmy krajem demokratycznym. Poza tym nie wiemy, czy to dla nas dobre, czy złe, bo nie mówi się o badaniach, publikacjach czy ekspertyzach, które z pewnością istnieją. Sporo ludzi widzi tylko dobre strony budowy, bo tak przedstawiają to media. Wszystkie telewizje i stacje radiowe są kontrolowane przez rząd. Jest jedna opozycyjna gazeta, ale jest droga. Rzadko kto w Nikaragui może sobie pozwolić na taki luksus. W ogóle w Nikaragui raczej nie czyta się gazet. Konstrukcja ponad 280-kilometrowej przeprawy ma kosztować co najmniej 50 miliardów dolarów, czyli 5 razy tyle, ile wynosi nikaraguański PKB. Kontrowersji budowie dodaje fakt, że o chińskim inwestorze wiadomo bardzo niewiele. Jest właścicielem średniej wielkości firmy telekomunikacyjnej i z pewnością stoją za nim chińskie władze. Oczywistym dla wielu jest też fakt, że ekspresowo przegłosowana przez socjalistyczny rząd ustawa powstała w efekcie niejasnych kontaktów z komunistyczną partią Chin. To także symbol coraz większej obecności Chin w tej części świata. W Nikaragui wciąż jednak wielu wierzy, że inwestycja jest tak nierealna do zrealizowania, że w ogóle nie powstanie. Dla raportu o stanie świata z Nikaragui Łukasz Karusta. Wracamy do europejskiego radykalizmu, tym razem w wydaniu niemieckim. Od 2 miesięcy w wielu miastach Niemiec, w tym w Dreźnie zwłaszcza, organizowane są demonstracje skierowane przeciwko muzułmanom. W ostatniej wzięło udział kilkanaście tysięcy ludzi i sytuacja została oceniona na tyle jako groźna przez panią kanclerz Angelę Merkel, że w swoim orędziu noworocznym uznała za stosowne ostrzec Niemców przed ruchem określanym jako antyislamski i noszącym nazwę Pegida. W studio Piotr Jędroszczyk z Rzeczpospolitej, były korespondent w Niemczech. Witam cię, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Patriotyczni Europejczycy przeciwko islamizacji Zachodu, to jest Pegida. Czy to jest ruch antyislamski, czy to są zaniepokojeni sytuacją Niemiec i innych krajów europejskich patrioci Europejczycy? Tak, to nie jest ruch antyislamski sensu stricto, ja bym powiedział, dlatego że wśród haseł, które się pojawiają na tych manifestacjach i w programie takim 19-punktowym tejże organizacji, która rzeczywiście powstała dopiero co, jest mowa w większym stopniu o imigracji, o ograniczeniu imigracji, o zamknięciu, że tak powiem, granic Niemiec przed imigrantami, którzy pchają się drzwiami i oknami. W tamtym roku to jest 200 tysięcy samych azylantów, nie mówiąc o wielu tysiącach. Znaczący wzrost, prawda? Tak, od połowy lat 90. nie było takiego zainteresowania Niemcami przez imigrantów z całego świata, nie mówiąc już o tych wszystkich Europejczykach państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy szukają również szczęścia w Niemczech, dlatego, że to jest jednak kraj, w którym gospodarka jako tako stoi, rozwija się, są systemy socjalne, które dla obywateli państw Unii Europejskiej no, nie są zamknięte, stoją otworem i tak dalej. W związku z tym to jest ruch niezadowolenia jak gdyby społeczeństwa przed dalszym jakimś napływem tych imigrantów i ich próbami integracji w tym tym społeczeństwie. Jest to w ogóle ruch takiego nieposłuszeństwa, powiedziałbym, obywatelskiego. Pozostańmy chwilę przy tym temacie, bo moim zdaniem to jest, z tego się rodzi pytanie, czy ktoś kogoś przypadkiem nie próbuje wrobić. Bo ja patrzę na ten ich program i co widzę? Pierwszy punkt programu to jest: Pegida jest za przyjmowaniem uchodźców z terenów objętych działaniami wojennymi. Pegida jest za ustaleniem wspólnych europejskich kryteriów przyjmowania uchodźców sprawiedliwym rozdziałem na poszczególne kraje. Zero tolerancji dla popełniających przestępstwa azylantów i imigrantów. Pegida opowiada się przeciwko, i to jest pierwsze przeciwko, wrogiej kobietom akceptującej przemoc politycznej ideologii, ale nie jest przeciwko integrującym się muzułmanom. Tak. Za prawem do decydowania o własnej seksualności, za tradycją ideochrześcijańską. Tak. Tam jest wiele oczywiście poprawności politycznej. Niemcy musimy pamiętać, są krajem, jakim są, z taką przeszłością, jaką mają. I nikt w Niemczech nie może powiedzieć, prawda, że jest przeciwko uchodźcom, przyjmowaniu uchodźców z krajów takich jak Syria. Dlatego wśród tej 200-tysięcznej rzeszy w tamtym roku jakieś prawie 50 tysięcy to są Syryjczycy. To są ludzie, którzy właśnie szukają w Niemczech takiego oparcia. I Niemcy rzeczywiście im stwarzają te warunki. W związku z tym tutaj, mało tego, pamiętajmy, że to jest wschód Niemiec, to jest Drezno. To jest kraj, w którym kraj Saksonia i w ogóle cały ten rejon wschodnich Niemiec, gdzie wielkie wpływy mają również ruchy lewicowe. To znaczy lewica, Die Linke, to jest partia polityczna, która jest w Bundestagu i która jest, to jest partia postkomunistyczna. Jednym ze sztandarowych haseł jest oczywiście przeciwko wojnie, przeciwko NATO, przeciwko wszystkim objawom wojennym. Niemcy są antywojenni do gruntu i protestują przy każdej okazji. Zresztą Niemcy z NRD, tak? I Niemcy z NRD, i Niemcy Zachodu również. I w związku z tym tutaj, prawda, ten program musi być dostosowany do takiego, to znaczy, jak gdyby, ale dobrze, no ale nawet, tkanki społecznej. Nawet która... wziąwszy pod uwagę, że czy w Niemczech, czy w jakimkolwiek innym kraju, no nikt nie napisze w programie: jesteśmy rasistami, jesteśmy za tym, żeby wyrzucić wszystkich muzułmanów z naszego kraju. Tak. Ale to dlaczego w takim razie ten mainstream polityczny tak silnie, włącznie z panią kanclerz, prawda, tak silnie występuje przeciwko Pegidzie? Czy to jest odpowiedź? Tu jest odpowiedź do tego, żeby również w ogóle o tym rozmawiać? Dlatego, że to są Niemcy. Niemcy nie mają takiej organizacji, takiej partii politycznej, jak na przykład Front Narodowy Le Pen, Marine Le Pen we Francji, prawda? Nie mają czegoś takiego, co się tworzy w Holandii, co się tworzy w różnych krajach, w wielu krajach skandynawskich, na przykład Finlandii i tak dalej. W związku z tym mieli do tej pory tylko NPD, neonazistów. Tych łatwo było ustawić po kątach i mówić, prawda, to są jacyś pogrobowcy z jakiegoś systemu ustroju, z którym dawno już zerwaliśmy, bo rzeczywiście zerwali, i oni nigdy nie otrzymywali żadnych tam procentów głosów, ani niczego takiego. Ci NPD-owcy, prawda? I w związku z tym mamy teraz do czynienia z nowym faktem i tutaj z możliwością stworzenia się naprawdę poważnej siły politycznej na bazie może nie tej Pegidy, bo to jest jednak mała grupa, ale jest coś innego. Jest alternatywa dla Niemiec. Taka partia polityczna, która powstała 2 lata temu na fali greckiej, że tak powiem. Dlatego chodziło o to, czy Grecja powinna wyjść z Unii, ze strefy euro i żeby ratować to i tak dalej. Chodziło o to, żeby chronić Niemcy, niemieckich podatników przed kosztami utrzymywania innych krajów. To był ruch intelektualistów, potem się rozszerzył i teraz oni weszli w populizm. A to AfD na wschodzie jest bardzo silny. Oni zdobywali po 10, 11, 12% głosów w landach, w ostatnich wyborach landowych w Niemczech. W związku z tym istnieje niebezpieczeństwo, że mleko się rozleje szerzej, że Niemcy staną się krajem, że tak powiem, albo w którym funkcjonować będzie rasistowska, ksenofobiczna partia, organizacja, i to się nikomu z polityków niemieckich nie podoba. A na ile w Niemczech występuje to, co na przykład miało miejsce w Szwecji chyba do tej pory ma, to znaczy, że polityczna poprawność zabija normalną, zdrową rozmowę na temat tego, czym są emigranci, w jaki sposób się integrują, błędy popełniają. Na pewno tak jest. Rządzący. Może nie tak jak w Szwecji, ale w Niemczech jest inaczej. No, Niemcy zdają sobie sprawę, czy zdawali sobie sprawę z ciążącej w pewnym sensie na nich odpowiedzialności i przyjmowano tych emigrantów mnóstwo. Otwarto te granice. Stwarza się warunki tym imigrantom. Ja mówię o azylantach teraz, o tych, którzy naprawdę potrzebują pomocy. Ale nie tylko. Również dla tych, którzy w ogóle szukali jakiejś swojej przyszłości w Niemczech. Na przykład Turcy, prawda? prawda, Turcy, których i zamykano oczy przez długi czas na problem integracji tegoż społeczeństwa muzułmańskiego. Jest 4 miliony muzułmanów w Niemczech, z tego 3 miliony to są Turcy. I oni stwarzają ewentualnie jakiś problem, powiedzmy, z islamizacją tego kraju. Ale to jest problem przesadzony. I zarówno w mediach, jak i w ocenie społecznej. Większość mieszkańców Niemiec, 67% twierdzi, że te wszystkie zagrożenia islamem, islamizacją tego kraju są przesadzone. Czyli nie ma takich sytuacji jak na przykład, no ja nie wiem, czy można mówić, że powszechnie występują, no ale są na przykład miejsca w Londynie, czy we Francji, w niektórych miastach francuskich, gdzie istnieje, można powiedzieć, państwo równoległe, czy społeczeństwo równoległe. Getta. Czy getta, zamknięte miejsca, w których, nie wiem, tak, funkcjonuje tak, policja szariacka, tak, prawda, gdzie dziewczyna w minispódniczce nie przejdzie ulicą, no, to się tworzy. Są pewne prowokacje również rzeczywiście tych grup islamskich, islamizujących w Niemczech. Pewne takie prowokacje były, ale na ogół nie ma z nimi większych problemów, prawda? Tam jest 2000 meczetów, one jakoś funkcjonują. Oczywiście dochodzi prawie co tydzień do jakiegoś aktu wandalizmu w którymś z tych meczetów, więc taka niechęć jest zauważalna. Ma to związek również z tym, że po prostu no, nie zauważano tego problemu tych Turków. Osądzono jeszcze do 10-15 lat temu, bardzo proszę, oni przyjechali, potem stworzymy programy umożliwiające im wyjazd, osiedlanie się w swoich krajach, zrobili swoje, pojechali. To się nie stało. Mało tego, rosła ta liczba. Potem Turcja i premier Erdoğan, który był regularnie w Niemczech, wykorzystywał tych Turków do politycznych spraw w samej Turcji, bo oni mieli prawo, wielu jest obywatelami, nadal głosują. Przyjeżdżał i opowiadał różne rzeczy publicznie, prawda, że integracja to jest zbrodnia i tak dalej. W związku z tym rzeczywiście coś się w tym społeczeństwie tureckim zaczęło dziać, ale nie przesadzajmy. To nie jest problem, który jest być albo nie być w jakiegoś jedności tego społeczeństwa niemieckiego. Get jako takich nie ma, ale tworzą się. Są mini getta, powiedzmy sobie, ci niemieccy politycy usiłują rozwiązać ten problem, usiłują tam pompować pieniądze. Są pewnego rodzaju programy, jest dyskusja otwarta, są fora organizowane, wspólnie z organizacjami muzułmańskimi i tak dalej. To wszystko jest. Dziękuję bardzo. Piotr Jędroszczyk z Rzeczpospolitej był naszym gościem. Dzięki bardzo. Wracamy teraz do jednej z najbardziej sensacyjnych i ciągle nie do końca wyjaśnionych historii przełomu roku, czyli do ataku hakerskiego na firmę Sony i wszystkiego, co nastąpiło potem. FBI ciągle twierdzi, że ataku na serwery Sony dokonali Koreańczycy z północy, a sam atak przypuszczono w związku z premierą filmu Wywiad, który ośmiesza wodza komunistycznego reżimu z Pjongjangu. Koreańczycy twierdzą, że to nie oni. W międzyczasie Sony najpierw wycofało się z rozpowszechniania filmu, potem decyzję częściowo zmieniło, a ostatnio jeden z miłośników filmu z Korei Południowej zakomunikował, że będzie dostarczał kopię wywiadu balonem na północ. Nie wiem, czy to jest najbardziej poszukiwany produkt wśród północnych Koreańczyków, ale zapewne intencje ma słuszne. W studio Marcin Terlikowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam pana. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pan Marcin specjalizuje się między innymi w cyberbezpieczeństwie, czyli bezpieczeństwie w internecie. Skąd całe to zamieszanie, które mamy teraz co do autorstwa tych ataków? Bo wydawało się jeszcze parę tygodni temu, że wszystko jest oczywiste. Zrobił to zestaw wspaniałych informatyków z Korei Północnej, wdarł się na serwery Sony i zrobił całe to zamieszanie. Cóż, powodem tych wątpliwości jest po prostu sama natura internetu. To znaczy w internecie bardzo trudno jest kogokolwiek złapać za rękę. Jeśli mamy do czynienia z kimś więcej niż amator, niż jakiś pojedynczy człowiek, który dla zabawy chce włamać się na jakiś serwer i nie ma głębokiej wiedzy, to w każdym innym przypadku to są eksperci, to są hakerzy, którzy są bardzo doświadczeni i wiedzą, jak zacierać ślady. Więc brakuje dowodów jednoznacznych. Nie ma wątpliwości co do tego, że Koreańczycy prowadzą tego typu działalność? Nie mamy wątpliwości, że wszystkie największe kraje świata, a także kraje, które są skonfliktowane z większością państw na świecie, takie jak Korea Północna czy Iran, rozwijają zdolności penetrowania internetu, penetrowania cyberprzestrzeni. Po prostu państwom, które w każdej innej dziedzinie są słabsze od Stanów Zjednoczonych, czy państw europejskich, czy w ogóle większości państw świata, działanie przez internet daje bardzo dużą przewagę. Po prostu właśnie trudno zidentyfikować sprawców, a efekt psychologiczny, efekt medialny jest, jak widzimy z tego przypadku, bardzo duży. I to jest tak, że no jak sam pan mówi, w związku z tym, że bardzo trudno jest zidentyfikować sprawców, to właściwie cały czas możemy żyć w takim świecie przypuszczeń i świecie niedopowiedzeń, bo Koreańczycy mogą udawać, że to oni zrobili po to, żebyśmy my wszyscy myśleli, że owszem, może tam i ludzie głodują, może umierają z głodu i żyją w łagrach, których prawie nigdzie na świecie już nie ma, ale sprawnych mają za to informatyków. Rzeczywiście jest tak, że żeby wskazać jednoznacznie, kto był odpowiedzialny za ten atak, należałoby połączyć dowody pochodzące z analizy właśnie ruchu w internecie, z analizy samego ataku, z dowodami pochodzącymi z innych źródeł, po prostu ze źródeł wywiadowczych. Jeśli Stany Zjednoczone na przykład miałyby jakiegoś agenta, szpiega w otoczeniu przywódców reżimów w Pjongjangu, to mogłyby wykorzystać informacje pochodzące z tego źródła do wskazania jednoznacznie na odpowiedzialność Korei Północnej za ten atak. Ale prawdopodobnie tego nie zrobią, bo jeśli mają takiego szpiega, jeśli mają takie dowody, to nie chcą ich spalić, nie chcą spalić takiego źródła, mówiąc kolokwialnie, w przypadku tak relatywnie mało szkodliwego ataku. No dobrze, a to dlaczego pana zdaniem FBI tak szybko chwyciło się tego wątku, że to Koreańczycy zrobili? Bo to było takie oczywiste, to się, z jednej strony psychologicznie to oczywiste, prawda, że Kim Jong-un jest wyśmiewany w tym filmie, no to musieli to zrobić Koreańczycy, ale jeżeli tego nie zrobili Koreańczycy, to jest kolejna wpadka służb amerykańskich, kolejny przykład tego, że oni jednak nie są tacy dobrzy, jak myślimy. Tutaj jest, trzeba rozróżnić między tym, kto inspirował atak, a kto go wykonał. Otóż w tej chwili na świecie mamy coś takiego jak podziemie hakerskie. Mamy grupy wyszkolonych hakerów, które są po prostu do wynajęcia. Mogą być wynajęte przez mafię po to, aby na przykład okradać strony internetowe bankowości elektronicznej, kraść po prostu ludziom hasła i w ten sposób okradać nasze konta. Ale mogą być też wynajmowani przez państwa, przez wywiady państw, na przykład do wykradania tajnych informacji innych krajów albo do tego typu ataków. Więc być może sprawstwo fizyczne było po stronie takiej właśnie przestępczej grupy hakerów. Natomiast inspiracja pochodziła z Pjongjangu. Natomiast... To ciekawe, co pan mówi, bo do samego ataku jest grupa, która się przyznała do tego ataku, prawda? Grupa, która się nazywa Strażnicy Pokoju, to jest jakaś grupa hakerów. Mało tego, jest kolejna grupa, się nazywa Lizard Squad, czyli nazwijmy ją jaszczury. Jaszczury ponoć dostarczyły strażnikom pokoju loginy i informacje, które pozwoliły się wbić się strażnikom pokoju na serwery Sony. Pan uważa, że to w żaden sposób nie zmienia faktu, że być może mimo wszystko Korea może stać za tym atakiem, tak? To jest kwestia motywacji. Profesjonalni hakerzy po prostu sprzedają swoje usługi za pieniądze. Dany atak może być przeprowadzony na dowolny cel i wybór tego celu ataku i zakresu ataku jest po stronie tego, kto sponsoruje, kto płaci. Więc nie możemy wykluczyć, że to jest, że inspiracja pochodziła z Pjongjangu. Natomiast, tak jak powiedziałem wcześniej, do tego pewności nie ma, a potrzeba do tego potwierdzenia z innych źródeł. I być może FBI najpierw wskazało Koreę Północną jako winnego, dlatego, że mają informacje z innych źródeł, ale nie chcą identyfikować, ponieważ zagrożenie, umówmy się, było niskie. To jest tylko atak na serwery wielkiej wytwórni audiofonograficznej. Już wiemy, kto na tym stracił. Straciło Sony na reputacji, stracili aktorzy. Dowiedzieliśmy się przy okazji tych przecieków, co tam George Clooney myśli na swój temat, albo że niektóre aktorki są opłacane mniej niż aktorzy za taką samą pracę i to pewnie dobrze Sony nie zrobiło. Ale szerzej, my od kilku czy kilkunastu lat wiemy, że cyberwojna to jest nie tylko rzeczywistość wirtualna, ale rzeczywistość rzeczywista. To się dzieje, prawda? My koncentrowaliśmy się na działalności Rosji, ale czy tak będzie wyglądał, tak będą wyglądały najbliższe lata w internecie i w sieci? No cyberwojny to jeszcze całe szczęście nie mieliśmy. Tak naprawdę, jeśli mówimy już o cyberwojnie, to powinny zatem iść duże szkody materialne, a nawet ofiary śmiertelne. I to powinna być działalność, która jest powiązana po prostu z konfliktem wojskowym. I na pewno w przypadku konfliktów wojskowych taka cyberwojna w przyszłości będzie występowała. To, z czym mamy do czynienia na razie, to jest cybersabotaż, cyberwandalizm, a także po prostu cyberprzestępczość, gdzie celem atakującym jest po prostu zysk finansowy. lub też ośmieszenie danego kraju, pokazanie swojej niezgody, protestu w stosunku do określonej polityki. Wówczas mówimy wówczas o tak zwanym haktywizmie, czyli aktywizmie politycznym prowadzonym w cyberprzestrzeni. Także rzeczywiście tych szkodliwych działań w cyberprzestrzeni, tego konfliktu w cyberprzestrzeni w internecie będzie coraz więcej, natomiast cyberwojna, cyberterroryzm to są te skrajne postacie, z którymi miejmy nadzieję nie będziemy mieli do czynienia, bo wówczas celem ataków nie powinna być firma Sony, ale na przykład elektrownia atomowa, czy firma sterująca automatycznym ruchem pociągu w jakimś kraju. Wówczas skutki takiego ataku mogłyby obejmować nawet ofiary śmiertelne i wtedy moglibyśmy mówić o cyberterroryzmie czy cyberwojnie. Na razie całe szczęście to jest właśnie cyberprzestępczość, cyberwandalizm. I na razie pozostajemy jeszcze w świecie amerykańskiej rozrywki i przemysłu kinowego. Całe zobaczymy, szczęście. Zobaczymy, jak będzie w najbliższych latach. Marcin Terlikowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Ela Malinowska, Kasia Borowiecka, Darek Rosiak. Dziękujemy bardzo za uwagę. Na koniec jeszcze jedna grecka diva, Anna Visi. Poema τα στάξαν με στην παλάμη μου. Μου είπε πάντοτε, πάντοτε θα σε πλάι μου. Στέρεψα, δάκρυσα, δίπλα σου γονάτισα. Χάθηκα, κράτησα. Λέξεις που πονάνε, πέταξα. Τις άφησα, με σκότωνες κι εγώ σε χάιδευα. Μοιραστικά τα πάθη μου μπροστά σε ένα καθρέφτη. Μα η μορφή μου αντίκρισε τη γεύση. Τη γεύση από τα χείλη σου, το άρωμα από το σώμα. Δύο μέρο νύχτα αντέχω, μείνε λίγο ακόμα. Φώναξα, δυνατά πως αγαπώ. Μα η φωνή μου πνίγηκε μέσα σε ένα λιγμό στο θολωμένο μου μυαλό. Χίλια βράδια τόσο άδεια, με τη γεύση του σιγάρου μες στο στόμα, με τις λέξεις πώς να παίξεις, αφού λέω πως δεν σε ξέχασα ακόμα. Κι όταν σε ξένα χέρια το σώμα μου αφήνω, όλα με σένα αγάπη μου ακόμα τα συγκρίνω. Μες στη ψυχή μου το απόλυτο κενό. Εσύ το επέλεξες, δεν είμαι υπεύθυνος εγώ. Και στο κορμί μου ένα πάθος δανεικό. Στο σώμα, στο μυαλό. Κανείς δεν μπόρεσε να αλλάξει τα γραμμένα. Κανείς δεν έκανε να ξεπεράσω εσένα. Μες στη ψυχή μου το απόλυτο κενό. Το απόλυτο κενό. Πάντα ίδια τα παιχνίδια, και μα διάφορους να μπλέκω πειρασμούς. Στο σκοτάδι ψάχνω χάδι να με σώσει από τους δικούς σου τους δεσμούς. Κι όταν σε ξένα χέρια το σώμα μου αφήνω, όλα με σένα αγάπη μου ακόμα τα συγκρίνω. Ένα-ένα τα κομμάτια μου ενώνονται ξαφνικά. Σε κομμάτια που μου έσπασες με λόγια την καρδιά. Σε ένα δύο που πιστέψαμε, λυγίσαμε. Τον όρκο μας πατήσαμε και το εγώ μας το διαλύσαμε. Μες στη ψυχή μου το απόλυτο κενό. Εσύ το επέλεξες, δεν είμαι υπεύθυνος εγώ. Και στο κορμί μου ένα πάθος δανεικό. Στο σώμα, στο μυαλό. Κανείς δεν μπόρεσε να αλλάξει τα γραμμένα. Κανείς δεν με έκανε να ξέρει. que perra su escena. Poder de México, por no. Nesti psiquismo, to apólito que no. To apólito que no. Que estoy.